Náš dokonalý král má na vždy odejít, když šance nedostal. Já nedovolím to a věřím s nadějí, že války prohrané se vzdávat nesmí. Bylo to dávno, dávno, jak v pohádkách smíš, tak sedněte si ten klíč a poslouchejte tiše. Zdál se mi hloupý divný sen a já snad svěřím, že až byl plný zázrak, já budu plně věřit. Prosím vás všechny, jak jste tu, teď poslední vrazi, zpívejte se mnou prezen. Thank you. společně za bezvání před levnou skole. Pokorný. Yeah.

schodím až na nebe, zápětí zrodí se, rozdáme křídla slav. Od léta do kolem se všechno probouzí, jenom ty stále spíš a pláčů. Thank you.

Nemám už nic? Jak? Zbývá jedna sáska. Můžeš sadit sebe. Sází tedy sebe sám. Pomáhli je. A mám to! Vyhrál se, je to mé! Dvě! Dvě! Až se podle toho skutečné nedůře, nebo z nás to dostat. Co by má smile? Co to povídá? Na to se už budeš jednou z nás. Na to se už budeš jednou z nás. Na nás už dopoledne v celém světě širem. Ty však rychle princu. Světě za svým sílem. Na shledanou, milý mravenec Simon. Kdyby se mě v nouzi taky nenechal. Děvčátka jiná by se noci obávala. Si doufám v pořádku, nic se ti nestane. Zvláštní je, co mě tu právě dnes potkalo. Tady jsou peníze, něco k jídlu mám. Mnohokrát děkuju, já hlady nestrádám. Co pak tu hledáte? To je mi záhada. Snad bys mi mohla říct, kde se tu přespat dá. Vidíte tamhle ty? Puslé borovice, za nimi doprava, přímo do vesnice. Na cestě zima je. Teď už máme únor, když zimou mřiví si nechoď v mrazu do hor. Stojí tam hostinec s železnými dveřmi. Najdeš mě všechno, co chybí ti. Věř mi. Moc si mi pomohla. Děkuju na stoka. Bylo krevíře, on umí děkovat. Každý podle svého štěstí své pokouší. A dočká se toho, čeho se zaslouží. Thank you. Thank you.

Ty, byl bravenečku malý. Počkej. Schovej to žiadílečku. Ještě toto bude potřebovat. Ty mluvíš? Co se divím, brum bravenečku. No, tak není to úplně obvyklé. Ale co ty víš o světě? Brum bravenečku. Proč mi říkáš brum bravenečku? Neříkám ti brum bravenečku, ale brum bravenečku. Rozumíš? Ne, tak docela. No, nechci říkat ty říkáty, musím, brubravenečku. Ale já... Brubravenečku. Jestli chceš, co chceš, nemáme moc času. Jes, brubravenečku. Jak víš, co chci? No, vím. A pomůžu, když můžu, brubravenečku. Tak, rychle! Sedni si na mě, sedni, bravenečku. Poletíme za tvou vodou. tě, počkej ještě! Slyšíš to, co slyším já? Odkud se ozývá ta píseň, mámě? Thank you. čeká tě úkolů na stovky jinačích. Bez křídel nevzlétneš a tam krok za krokem musíš jít dále sám. V tom si běžte široké. Dávej na sebe pozor, blud brabenečku! Naši pod životem neřídí nás. Všechno, co potká nás, má svoje důvody. Celý mér trpěli neštěstí nesmírným a ty bez váhání pomohli smětní. Tam před hradbami si duši mou vyplatil. Já dobrý za dobré pouze ti uplatím. Pro tebe zemřel. Třeba i nám učitle. Jak v medvědí kůži? Tak na mojich cíle! Jste tak mravenců? Dokonce klíče? Na to se zvolím. Je tak dáma, než. Jdi dále cestou svou. Dobro a lásku je za štěstí ponesl. Lásku se pokusil. Srdce mé touží zpět. Rozum však poloučí za otce, kde jsi byl. Za otce pospíchy. Nevykudí jí. Věd nikdy nekupuj. Masno z šibenice.